Rádió Café 98-at. Gyertek! Egyébként van ennek értelme? Gyertek, hova.

Nem nekünk. Nem, sajnos. Azt hiszem ez elúszott. Ez egyben a 2004-es Európa bajnokságot jelentheti. Borzasztó. Kínos. Hogy a siker kapujában az U21-es válogatott is búcsúzik. Én megmondom őszintén, egy álom. Örülök, de unom már a poros sikereket. Azt akarom, hogy magyar csapat, magyar labdarúgó csapat a bajnokok ligájában, vagy a világbajnokságban, vagy az Európa bajnokságon siker-sikerre halmozzon. Ezt most csak akarni fogod, mert 2-0. Lazák, mint a rivalát. Call you baby, and I might just say you're my love cliche. My love cliche.

Hajón ismét csatasorba állnak a lemezjátszók. A Dead Kettek Project ezúttal a legendás Ruckus Hi-Fi frontemberét, Bigabust mutatja be a raggaszalsza kedvelőinek. A bemelegítést Infra Gandhi és Cyborg Templár végzi. Dekketek! Ezen a héten Bigabussal élőben. Figyeld a márkajelzést péntek esténként a Rádió Café 98.6-on. Vadzseni Fesztivál szeptember 11-én, az A38 hajón. A konkrét könyvek irodalmi pályázat.